Den del af det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, den rammer mange vælgere, som tænker, ja, gud fri mig vel, hvor jeg er træt af at se de gamle, altså det som Mads sagde før, ikke plus minus 5%, uanset hvilket parti det er. Og det kan jeg virkelig godt lide. Men jeg vil bare som ønske, at de måske kunne bygge det lidt tydeligere, hvad det så indebærer, hvor det er, vi gerne vil hen, og hvordan det skal kunne lade sig gøre alt det her. Men selve det at være positiv over for forandring, det synes jeg er rigtig godt. Og at vi kan lave samfundet på en anden måde, det synes jeg er super godt. Radio 24/7. Så det var kort, den der skiller. Men jeg har fortsat besøg i studiet af Mads Kastrup, Per Michael Jensen og Søs Marie Serup. Og vi opfandt jo for et par uger siden et nyt indslag, som har været meget omdiskuteret, nemlig ugens overprivilegerede stakkel. Vi har både kåret prinsgemalen, da det sådan, han bare blev prins, og sidste uge der kårede vi også nogle muslimske fædre, som synes det var forfærdeligt synd for deres børn, at de skulle svømme i samme bassin. Pigerne skulle svømme sammen med drengene. I dag har vi en lang række nomineret, for jeg har slået den op på Facebook. Og skal vi lægge ud med, jeg tror ikke, nu kigger jeg på dig, Per Michael Jensen, fordi da du kom, der sagde du, at du havde en i tankerne også, som du gerne ville nominere. Hvem er det? Jamen, der var jo ham der, Henrik Marstal, som skrev den her... Hvad var det? Var det et debatindlæg eller en kronik, eller hvad fanden var det? Det var jeg tror, han udtalte sig i hvert fald om, at Justin Bieber der ikke burde tillade sig at gå rundt med dreadlocks, fordi han tog en del af den kultur, som dreadlocks, det er så vikingkulturen, det var ikke det, han mente, stammer fra, nemlig Rastafari, og han sagde, at vi er overprivilegerede, vi kan ikke bare gå rundt sådan og plukke lidt af skønhedshensyn fra andre kulturer. Og det er jo så sindssygt en tanke. At man tænker, det må være, at det var faktisk en af de artikler, jeg læste, det må være for sjovt det her, og jeg blev ved at lede efter tydeligere tegn på sarkasme eller ironi eller sådan noget, jeg fandt det ikke. Jamen, har du ikke læst noget af ham før politikken? Ikke meget, fordi... Han er min guilty pleasure. Jeg elsker at læse hans indlæg. Jeg prøver at finde noget mere konstruktivt, men altså, det der, det er jo helt sygt. Altså, hvordan fanden forestiller han sig, at Europa har udviklet sig de sidste 500 år, hvis ikke det er fordi, at vi har været verdensmester i to ting. Et, at plukke det gode for andre kulturer. To, at skabe win-win-situationer for hinanden. Det har vi været verdensmester i. Og det at skabe nogle af de win-win-situationer er netop kommet på grund af handel, og fordi vi har lært gode ting fra andre regioner og lande og religioner og kulturer. What do I know? Og hvis han vil fjerne den ene del, at du ikke må gå rundt og plukke, hvordan skal vi så forestille os, at det her samfund skal blive ved med at blive bedre og bedre og bedre og bedre og bedre? Så vi nominerer Henrik Marstal, der altid er ondt af nogen, som måske også i virkeligheden vil frabede sig hans medfølelse. Jeg så den her uge, der var han også ude og tale med sådan en gammel dansk top-sang, og din mund siger nej, nej, nej, men dine øjne siger ja. Og som vidnesbyrd, Mads Kastrup, om at Danmark, har vi en voldtægtskultur? Vi har en rendyrket voldtægtskultur, var den der sang udtryk for. Det var hans formulering. Du har skrevet et indlæg om Henrik Marstal. Ja, i dag har jeg faktisk forholdt mig til det der, eller forsøgt at gøre det. Altså, det er jo det forløbige klimaks af politisk korrekthed, ikke? Altså, som har alle de der elementer af, at vi sådan set med politisk korrekthed kan vi dække over en virkelighed, vi ikke bryder os om, og så er den væk. Altså, lidt ligesom når børn, de leger tit og bøger, ikke? Altså, man holder hænderne for øjnene, og så er man væk. Så kan andre ikke se en. Og det er sådan Henrik Marstals forhold til, hvordan vi løser problemer i den her verden. Ikke? Vi har jo tidligt haft, man havde på Stanford Universitetet i starten af 90'erne, der var der nogle litteraturstuderende, som mente, at nu skulle man revidere litteraturlisten. Altså man har jo sådan en liste over klassikere i litteraturen, og der var simpelthen for mange gamle hvide mænd på den. Så ud med Shakespeare, ikke? Og det giver en, altså, ja, så får vi en lighedskultur, men det kan også godt være, at der er nogle ting, vi går glip af. Og det er sådan et udtryk for, at hvis du begynder at lave det her, som kaldes, det er sådan et begreb deroppe, der kaldes kulturel appropriation, det er svært at sige, men det går altså ud på, at man som Per Michael skildrede før, at man ligesom Henrik Marstal mener, at kultur er lukket kredsløb, altså, og de er sådan, altså det er reservater, som er ukrænkelige, og som man ikke må røre ved eller tage fra. Og det vil sige, at du må ikke som hvid kvinde få rester krøller, fordi så har du sådan set lavet en nærmest sådan kolonistatsagtig handling over for en sort kultur, som du ikke har nogen ret til. Men det er jo bare sådan, at rigtig kultur, rigtig levende kultur, den er jo altid blandet, og ja, den er altid i bevægelse, og den er altid, altså, så på den måde, så er det jo, som P. Michael siger, det er fuldkommen sygt. Altså, så vi nominerer Henrik Marstal. Men Søs Marie Serp, du har en anden med. Ja, og der er jeg bestemt ikke politisk korrekt, kan man sige. Jeg synes, at vi skal overveje at nominere Beyoncé. Beyoncé, ja. Som jo har udgivet et anmelderrost, altså hyldet næsten på shakespearsk niveau, album, eller hvad man kalder sådan noget i dag, som hun droppede, og som virkelig er blevet rost for, at hun udstiller, at hun har været udsat for utroskab i sit ægteskab. Og rå følelser, og der er også sådan noget black power indover. Der er rigtig mange ting, men det er virkelig blevet altså hyldet som intet andet i stort set af alle anmeldere over den sidste uge. Og det her, og du tror ikke bare, det er et forretningsstunt? Det er så netop min pointe. Fordi at den her utroskab, synes jeg måske klinger lidt hult, når hun vælger at udgive dette album, som man må forvente, hun kommer til at tjene millioner, hvis ikke milliarder på, eksklusivt på sin mands streamingtjeneste. Så gjorde den utroskab nok heller ikke mere ondt. Eller måske var det bare fake? Præcis. Altså, hvem siger, det ikke er sådan en Kardashian-cirkus, hvor det hele det i virkeligheden er noget, der er udtænkt af en klog manuskriptforfatter? Så du nominerer simpelthen Beyoncé. Det synes jeg er meget kreativt. Hun er i hvert fald overprivilegeret, og jeg sætter spørgsmålstegn ved, om hun er et offer. Mads Kastrup, har du taget en med, eller er det også Henrik Marstal, eller hvem vil du nominere den her uge? Altså, jeg er jo også med på Marstal, for den sags skyld også Beyoncé nu, jeg har fået begrundet på den der måde, så synes jeg også, det er en god kandidat. Men jeg kunne godt tænke mig at tage Gimi Livakovic ind i ligningen, som jo er, ja, som man siger, cigønnerbossen. Altså, det her Roma overhovedet for en familie, som jo er i højeste ret for øjeblikket. Og det handler om, hvorvidt han skal udvises eller ej af Danmark. Byretten sagde, at han skulle. Landsretten sagde så, at det synes de så ikke. Der var dommerstemmerne 3-3, faktisk. Så den er røget i højeste ret. Og skal afgøres, jeg tror, i næste uge, ikke? Jo, den 12. maj. Ja. Og altså, Gimi er jo enormt interessant, fordi han er også sådan en prisme, man kan bruge til at belyse en masse lag i det danske samfund. Altså, fordi da han var i byretten, der spurgte Ekstrabladet ham om det her med, altså det er gentagen kriminalitet, han skal udvises for. Det er tricktyveri, det er hjemrøveri, det er en lang række af forhold. Jeg tror, han har næsten 30 kriminelle forhold på sit CV. Men hele den her familie har jo altid været en gave for os på Ekstrabladet, skal man sige, fordi at de altid er så sensationelt artikuleret omkring det. Altså, Gimi har jo det her fantastiske, vi har et citat fra ham, hvor han i forbindelse med byretssagen, der sagde han, jeg knæpper hele Korsør, var hans udsagn. Jeg har tjekket demografisk. Korsør by, 14.603 indbyggere i 2016 i kommunen, ja. Der er det 78.140. Ja, men er det kun i Korsør, eller er det sådan i kommunen? Ja. Altså, jeg vil så påstå, at hvis jeg har forstået brugen af verbet knæpper rigtigt, så vil jeg sige, at han knæpper hele Danmark, fordi at han jo sådan set er ude i det her med, at der er 20 voksne medlemmer af Livakovic-familien, der aldrig nogensinde har været i arbejde. Gimi har været, siden han var 3 år. Han er oprindeligt kroat. Han er oprindeligt kroat, og grunden til, at han står for en udvisningssag, det er nu, at han har, han har viftet med en pistol, og han har truet andre på livet. Ja, han vil faktisk skyde hele familien. Ja, så bliver han spurgt af min avis, Ekstrabladet, i forbindelse med byretssagen i sin tid, om det her med gentagen kriminalitet, og hvorfor 20 medlemmer af familien i alderen over 18 år, de aldrig har arbejdet, på nært enkelt handicappet medlem faktisk af familien. Altså, det er kun det handicappede medlem, der har haft et arbejde? Ja. Sådan har jeg forstået det. Sådan har jeg forstået det. Det kan godt være, det ikke er helt korrekt. Men hans svar er, og det er genialt, ikke? Og det er der alle lagene, de bliver lagt op, ikke? Det er, at Gimi, han siger til Ekstrabladet, siger han, vi har aldrig fået en chance. Vi er blevet diskrimineret som cigøjnere. Ja. Det er hans svar. Jeg fandt et indlæg, du engang har skrevet i Berlingske, der handlede om at tale flydende velfærdsdansk, og det kommer vi til. Han siger, vi har aldrig fået en chance. Ja, jeg har lavet kriminalitet. Jeg er ærlig og indrømmer det. Men vi er også blevet diskrimineret for at være cigøjnere. Ja. Har vi udsat Livakovic-familien for strukturel vold, Mads Kastrup? Der er ikke det, vi ikke har udsat dem for. Altså, det er jo alt sammen vores skyld. Det er ikke Gimis skyld eller familiens skyld. Altså, og de tre familiens medlemmer, som allerede er blevet udvist, og hvor Gimi vil blive den fjerde. Altså, Det er jo simpelthen, altså de er jo offer for vores strukturelle vold, åbenbart. Du kalder det at tale flydende velfærdsdansk i det her indlæg. Hvad mener du med det? Nå, men det er jo det her med, at man offergør sig selv i et omfang, hvor at man siger, sådan ud fra den marxistiske teori, at alting er samfundets skyld. Ikke? Og når man taler flydende velfærdsdansk, det gør man i det øjeblik, hvor man har fordrevet det personlige ansvar for sit eget liv. Og man siger, at det har ikke noget med mig at gøre. Jeg er offer for tingens tilstand, samfundets gøren og laden over for mig. Jeg er selv helt uden nogen som helst skyld i mit eget liv. Og det er flydende velfærdsdansk at kunne det. I jeg er forskellige varianter. Selv også meget fascineret af Levakovic, især fordi han kommer altid med så mange forklaringer på, hvorfor han har de her, jeg tror det er 32 domme, han har på sit CV, senest så for våbenbesiddelse og trusler herunder. Han ville knæppe hele Korsør. Ja. Det var, jeg er meget imponeret. Men han mener jo blandt andet også, at det er TV2's skyld, at han er udsat altså for hits og Søren Pins. Så at han har det her CV, der jo virkelig ikke er rent som en barnenumse, det er jo altid de andres skyld. Det er jo så meget tankevækkende. Da det var sådan, at han var i retten for nylig, han har ikke et sidste ord, han ønsker at fremføre, kun over for journalisterne, hvor han blandt andet siger, at han håber, at der vil blive taget hensyn til hans børn. For han har 4 børn, hvoraf de 2 af dem er under 18 år, men man kan måske stille sig selv spørgsmål, hvor meget de har set til far, eftersom han har tilbragt en stor del af de seneste 10 år bag tremmer. Ja, det spørgsmål er der rimelig at stille, synes jeg. Er børnene fra Korsør? Det kan være, han har været i andre kommuner. men prøv at høre, det er jo tegn på, at vores system og den måde, vi har struktureret vores samfund på, og særligt inden for straffelovgivning og sociallovgivning, er jo ikke lavet til den her type mennesker. I gamle dage, der var der en langfinger i alle byer, ikke? Men han stoppede som regel, når han blev 30. Mm. Det blev simpelthen for besværligt at blive ved med at gå ind i fængsel og alt muligt andet. Og hvis han blev ved, så blev han udstødt. Enten fysisk eller korporligt, men det lykkedes i hvert fald ikke at drive nogen synderlig lang, god karriere som menneske her på jorden. De værktøjer virker jo ikke over for den her familie. Altså, det er så åbenlyst. Og når så de værktøjer ikke virker, så gør vi ingenting. Og venter på, at det bliver groft nok til, at en klan, som den her fuldstændig syge, depraverede klan, langt om længe bliver slæbt for højesteret, og forhåbentlig, at enten de bliver interneret eller sendt ud, eller hvad fanden man nu skal gøre ved dem. Men det er jo en systemfejl, at vi ikke siger, det virker bare ikke det her. Vi er nødt til at gøre noget andet. Og det gør vi så ikke. Og derfor bliver han ved i, hvor lang tid er det? 20 år? Nu er han i slutningen af 40'erne, ikke? Det er jo helt absurd. Det er også for længe, men altså, vi nominerer Gimi Levakovic. Det kan godt være, at han bliver udvist, men så får han da en flot pris med sig, hvis det sådan, han vinder. Det er at være prisen som ugens overprivilegerede stakkel. Jeg er også faldet over en anden historie. Det handler om 6 muslimske kvinder, der ikke længere må møde op til undervisning på VUC i Lyngby, fordi de bærer den islamiske klædedragt niqab. Det er en del af skolens nye ordensregler, at man skal kunne se dem, man underviser. Ganske enkelt. Og de her kvinder, de føler sig frihedsberøvet. De siger, at det er en del af deres egen fri vilje og fri valg osv., som nu bliver taget fra dem, fordi de er blevet henvist til e-learning i stedet for. De må jo selvfølgelig undervisningen hjemmefra. Der var så besøg i går i Deadline af en af dem, der jo sagde, jamen det her, ja, det har jo min frihed til at gå klædt, som jeg vil. Og den bliver nu krænket af det danske samfund. Jeg synes, det er ret enestående. Ja, det må jeg sige. Jeg synes, er det ikke en sjov... Det er en god nominering. Fordi det er jo... Altså, jeg kan ikke rigtig komme... Selvom jeg er meget sådan frihedsorienteret og synes, at folk de må gøre præcis, som de vil, så kan jeg simpelthen ikke få den her niqab til at hænge sammen med personlig frihed. Men de har friheden til at træffe deres egen valg, siger de? Ja. Og så må de så gå sådan rundt derhjemme. Hvis de gerne vil have en uddannelse, så gælder der nogle spilleregler på den uddannelsesinstitution. Og jeg synes, det er fuldstændig rimeligt krav at stille, at man kan se ansigtet på dem, man taler til. Flere feminister er kommet dem til undsætning. Det synes jeg til gengæld er totalt misforstået. Jeg er sådan set, jeg tilhører selv dem, der synes, at det er fint, at... og vi skal passe på med at blive sure på tørklæder. Og jeg har det egentlig også okay med... Jeg ved ikke, om jeg er ikke helt klar på forskellen på en burka og niqab, men jeg er okay med de der, hvor man dog kan se ansigtet, men resten er tildækket. Altså niqaben, det er... Hvor er det, ligesom, det er kun øjnene, ikke? Det er kun øjnene, ja. Og burkaen, der er der gitter for øjnene. Okay. Men der er nogen, hvor man er tildækket, men har åbent ansigt. Så langt er jeg sådan set med, fordi jeg synes, det er vigtigere for de her kvinder ud at deltage i det danske samfund, i foreningsliv, på uddannelser. Og hvis prisen, vi betaler for det, det er, at de har iført noget tøj, som vi egentlig ikke bryder os om, så er det en pris, jeg gerne vil betale, dog med den undtagelse, at den der totale tildækning, hvor man kun kan se øjnene, det er simpelthen for langt. Men der er efterhånden ved at være, altså der er nogle lidt man kan sige, at det er det, der er nogle feminister, der siger, at det her det er jo også frihed, og hvor man siger, nej venner, det er det faktisk ikke. Men da det var sådan, at Naser Khader var ude med et burkaforbud for år tilbage, der grinede folk jo deres røv i laser. Men i dag, der er der jo i høj grad en konsensus omkring, at det her, jamen, du kan ikke blive undervist, hvis du er fuldstændig tildækket. Du kan gå rundt i din niqab eller burka derhjemme, men når du er i et område, som for eksempel på en skole, så gælder der altså nogle andre regler. Mm. Hvis Naser Khader, han kommer med sit burkaforbud i dag, Mads Kastrup, griner vi så også af ham? Jeg vil gøre det. Hvorfor? Fordi at jeg mener, det her det er ikke noget, vi skal lovgive om. Altså, jeg synes, vi skal overlade det til civilsamfundet, ikke? Og finde ud af det. Og ligesom jeg synes, vi skal overlade det til uddannelsescenteret i Lyngby og finde ud af, om de vil have niqabber der eller ej. Og sådan som jeg har forstået sagen, så er det nogle lærere, som har sagt, at de vil sådan set gerne se ansigterne på dem, de underviser. Det kunne have noget at gøre med, om reaktionerne på det, de nu siger fra tavlen, om det, man får en fornemmelse af, at det her, det siver ind. Der kunne være en række gode argumenter for, at de skal se ansigterne på deres elever. Jamen, så de vil jo også bede folk, der kommer med solbriller, om at tage dem af. Ja, ikke? Og det tror jeg sådan set, vi regulerer sig selv naturligt. Og det der med at gøre det til en politisk værdikamp, sådan at vi skal ind og have decideret lovgivning omkring det. Altså, hvis vi begynder at lovgive omkring almindelig omgang folk imellem, så til sidst så ophører vi jo med overhovedet at kunne administrere, hvad vi selv synes og tænker, fordi så skal vi have lovgivet om alt. Men de forbehold har man ikke i Frankrig. Altså, siden 2011, så har det været forbudt at bære beklædning, der skærmer ansigtet i det offentlige rum, og det gælder både burka og niqab. Jamen, det må de jo gerne for min skyld. Altså, de må jo gerne gå ind i brusen i burka og handle. Jeg er da ligeglad. Jeg synes så, at så kan man lave, for eksempel færdselsregler for, at man må ikke føre bil i burka, det, fordi man kan regne ud, det vil være ret uhensigtsmæssigt. Man kan for eksempel ikke se sig selv over skulderen. Men det vil jo være sådan noget, som vil være helt almindeligt, almindelig sund fornuft. Men det her med at gå ind og lovgive omkring det i alle livets forhold og i samfundets offentlighed som sådan, altså folk må selv bestemme, om de vil have indianerhjelm, eller hvad fanden de vil have på. Altså så må det gå, som det kan. Men altså Frankrig, Belgien, Italien, der er der også en lov for 31. Det er jo så noget før, vi havde alle de her debatter, der forbyder enhver beklædningsgenstand, der forhindrer bæren i at blive genkendt. Og i Schweiz, i den kanton, i en af kantonerne, der har man også indført et forbud mod slør, der dækker ansigtet. Og det er så sket her i 2013. Det er i 2011, at Belgien har indført et forbud mod niqab og burka, og det var også i 2011, at Frankrig indførte det. Hvordan ser du på det, Per Michael Jensen? Altså, jeg vil ønske, at politikere, det gælder sådan set både Danmark og andre lande, de vil holde op med at være så moralske, og så overlade det til os andre. Det skal vi nok selv finde ud af. Det er den ene ting, og det vil jeg gerne uddybe. Men den anden ting er jo, at hvis man træffer nogle valg om en særlig påklædning, det må folk selv lægge råd med, men så har det valg jo nogle gange nogle konsekvenser. For eksempel, at andre siger, at vi har ikke lyst til at undervise dig, fordi vi kan ikke se, hvordan du reagerer på vores undervisning, eller du kan ikke køre bil, eller hvad det nu måtte være. Og sådan er det jo. På samme måde som altså, folk, der er tatoveret i hele pæren og har tallerkener og ringe og ting og sager hængende ned, jo næppe bliver altså, stewardesser eller et eller andet, fordi det virker bare ikke så godt på kunderne. Så det må de mennesker tage på sig, at deres valg har nogle konsekvenser. Det med moral, synes jeg, er vigtigt. At det skal politikere holde sig fra. Vi har et sådan grundlæggende værdisæt, som jeg tror, de fleste danskere forstår, og det er fint nok at tale om det og diskutere det og sådan noget, men det er altså ikke noget, man skal lovgive om. Det er meget nemt at spænde en ende, hvor man ender i nogle helt utilsigtede konsekvenser, hvis politikere skal begynde at bestemme, hvad folk må gå i, eller mene, eller tænke, eller alt muligt andet. Det som feministerne gør, feministerne har jo nogle hårde dage, og det synes jeg, man skal anerkende og sige, det er svært tøser, men I må komme igennem det. Altså, det er virkelig, virkelig svært. Det tror jeg ikke, de bryder sig om, hvis vi siger det. Det er lige før, du vil nominere feministerne, som nej, nu så overprivilegeret snakker nej, os som gruppe. Ikke. Problemet med det der feminisme er, jeg ved ikke, hvad ordet betyder, men det er nu en anden snak. Men det er virkelig svært for dem at håndtere den her sag, ikke? Fordi burkaen eller niqaben ikke sådan virker sindssygt frigørende på os, der ikke forstår, hvad der ligger bagved. Men det forhindrer ikke, at de kvinder, der bærer den, så længe det er frivilligt, og det ikke er nogen mænd, der skubber på, og de træffer den beslutning, så skal de gøre, som vi har lyst til. De signerer jo ikke os andre. Jeg så for nylig, der var debat om barnebrude, at der var også feminister ude at forsvare, at det jo også er frihed for kvinder i en ung alder at blive gift med en mand. Jamen, så og også at få børn tidligt. Ind for, kannibalisme og sådan. Der er en, jeg tror hun er blevet valgt ind i SF's hovedbestyrelse, Halime Oguz, der jævnligt skriver i Berlingske. Hun noterer sig på Facebook: jeg er meget uforstående over for, hvordan man overhovedet kan få sig selv til at forsvare, hvad der ganske åbenlyst er den absolute tilintetgørelse af kvinden og hendes integritet. For det er det betyder at bære niqab. Vi ser niqab-klædte kvinder i Afghanistan, Saudi-Arabien og en del andre mellemøstlige lande. Ved vi ikke, hvad det er for en totalitær kvindeundertrykkende ideologi, der ligger bag der? Derfor undrer jeg mig over, at der er en del mennesker herhjemme, der er gået i selvsving over denne diskussion. Hvorfor skal kvinden være usynlig, mens manden frit kan vise sig, som han er? Det er da klar forskelsbehandling og diskriminering af kvinden. Og det, nu kigger jeg på dig, Mads Kastrup, fordi I har jo også på Ekstrabladet GTMI, der også jævnligt giver den gas og gør op med det, som hun synes også er en derangeret feminisme. Ja. Man kunne godt forestille sig, at hun ville abonnere på nogle af de samme synspunkter. Ja. Viser det sig, at den progressive feminisme nu, den kommer fra det, som tidligere var sådan reaktionære muslimske miljøer. Det er jo meget af det, de er rundet af. Der GTMI jo også selv fortalt, hun kommer fra en ghetto, hvor hun i høj grad måtte gøre op med en muslimsk baggrund. Igen, hvordan, altså, er det de feminine, hvide, de grisefarvede feminister, som i den her sag altså har fået frihedsbegrebet galt i halsen? Ja, det synes jeg jo er, hvis de ligefrem støtter, at man skal gå med. Altså, jeg synes jo igen, at Per Mikkel har lige redegjort for det meget præcist, at det her med, at man skal ikke lovgive om moral. Og Halime Oguz kan jo sådan set have sin pointe, men det er jo ikke sådan, at jeg ikke er klar over, at niqaben eller burkaen er kvindeundertrykkende. Det synes jeg sådan set også, den er. Men jeg synes bare ikke, at vi skal af den grund lovgive omkring det. Så hvis Nasser Carter om lidt genfremsætter sit forslag? Så er det en dårlig idé. Hvis man kommer i det danske samfund og har niqab eller burka på, så synes jeg sådan set bare, at vi skal lade det være, fordi hvor mange har det, hvor stort er problemet. Jeg tror faktisk, at med tid, så vil de indse, at det er faktisk en god idé at tage den af, fordi det vil... Men det er jo ikke den vej, udviklingen går. Jeg har i mange år boet, eller i flere år boet på Nørrebro, og da jeg kan huske, at da Nasser Carter fremførte det her forslag, så grinede vi alle sammen vores røv i laser, fordi man kunne måske få øje på to. Sådan er det jo ikke længere. Der er jo kommet langt flere, der bærer niqab og burka, og vi kan sidde og være enormt frihedsorienterede, og politikere skal ikke moralisere, og så videre. Jeg er da bekymret. Jeg synes, at der er en udvikling, der går den gale vej. Der er der flere og flere, der tildækker sig. Det kan man sgu da ikke kalde fremskridt. Jo, men det er, fordi du bor på Nørrebro. Det gør jeg heldigvis ikke længere. Nå, okay, men lige et postnummer kan det så være, at der er nogle flere, der har det på. Men altså, jeg vil sige, det udgør stadig ikke en empiri, som får mig til at være bekymret. Heller det gør det altså ikke. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg synes ikke, at vi har noget problem på den måde. Og jeg vil også være så arrogant, så jeg vil sige, vestlig kultur er det fuldstændig overlegnet. Og derfor så vil udviklingen uvindeligt på et eller andet tidspunkt gå den rette vej, og der vil være færre burkaer, der vil være færre niqaber, og til sidst så vil de i vores samfund være væk. Men i Belgien og i Frankrig har man altså alligevel været så bekymret og så lidt arrogant, at man alligevel har syntes, det var nødvendigt. Søs Maria Serp, altså deler du det, som Mads Kastrup kalder for sin arrogance, og at det her det er noget, som vestlig kultur vil være overlegen? Ja, det gør jeg sådan set. Altså det vil sige, jeg tror, at det udligner sig selv over tid. Vi kan også se, at kvinder med indvandrerbaggrund uddanner sig i langt højere grad end mændene gør. Det kan godt være, at de så ikke får lov til at bruge deres uddannelse, fordi de stadigvæk ender hjemme med kødgryderne, men det gør dem så også til nogle andre mødre, end deres mødre var. Så jeg tror sådan set på, at udviklingen korrigerer sig selv, ligesom jeg også tror på det ligestillingsmæssigt, at der korrigerer det også sig selv over tid. Men jeg vil så dog sige, at jeg tror faktisk politisk, at det her spørgsmål om et eventuelt burkaforbud, det har flyttet sig siden dengang. Ja. Hvor da Nasser Carter fremsatte det, der slog alle syv kors foran sig og tænkte, det er jo det glade vanvid. Hvis du fremsatte det i dag, så tror jeg, at det ville kunne få et politisk flertal bag sig. Oh. Så tror du, han gør det? Tror du, han fremsætter det? Eller genfremsætter det? Altså konservative stiller det som forslag? Jeg ville simpelthen ikke blive overrasket, hvis det skete. Altså det ville jeg ikke, og jeg tror, det ville kunne samle et flertal bag sig, fordi både danskerne er simpelthen altså ufattelige hårde på det her område, men det politiske Danmark jo også har en konkurrence kørende om, hvem der kan være hårdest på det. Interessant. Vi, der er flere på Facebook, som sagt, der har nomineret dine niqab-klædte kvinder i Lyngby, altså som har en lidt alternativ forståelse af, hvad frihed er, mener nogen. Der er her i studiet mere liberale røster, der tænker, det må vi selv om, venner. Ikke desto mindre, jeg har også en, jeg gerne vil nominere, det er Asger og de nye danskere. Jeg synes jo, at Asger Aamund, erhvervsmanden Asger Aamund, er fantastisk. Han har en serie på DR i øjeblikket på DR2, hvor han gerne vil rette op på mange års fejlagtige integrationsindsats. Og han har så samlet en flok, som han forsøger at få i arbejde og gøre det med dem, som skiftende regeringer altså ikke har haft held til at gøre. Og det er altså ikke uinteressant tv. Er der nogen af jer, der har set Asger og de nye danskere? Ikke rigtigt. Som sagt, det bliver sendt mandag aften, og jeg kunne godt have lyst til at indstille flere programdeltagerne som ugens overprivilegerede stakkel, fordi flere af dem, trods de har fået uddannelse, de har fået muligheder, overførselsindkomster, hjælp, bolig, etc., synes det er synd for dem, hvis de skal give noget tilbage. Vi følger så, der er for eksempel en ung mand, han vil gerne ind i hotelbranchen, men han vil ikke være i berøring med alkohol. Han er jo muslim, så han vil ikke servere alkohol. Han har også tidligere haft job i et supermarked, hvor han synes, det var meget vanskeligt at tjekke sådan noget som medister gennem kassen. Han er jo muslim. Det er gris. Okay. Han bad så opfordrede sin chef til at fyre ham, da han ikke mente, at jobbet det var noget for ham. Han synes også, han var for overkvalificeret. Men hvis han mangler en ven, så kan han jo ringe til Henrik Marstal. Altså, fordi det er jo netop det. Altså, Marstals pointe er jo det her med, at man har nogle krænkelighed i sin egen oprindelse, kultur og religion, og hvad det nu måtte være. Ikke? Og det er jo præcis det, vi taler om her. Ikke? Det kan så godt være en lille smule svært at sådan rigtig at blive integreret i det danske samfund, hvor hofretten jo er gris. Ja. Og hvor vi jo måske heller ikke har en alkoholkultur, men i høj grad en drukkultur. Ja, eller man ikke vil give hånd, hvis man skal modtage nogen. Det er ens job at modtage folk. Altså, så er det et problem, hvis ikke man vil give hånd. Ja. Altså, det er lidt det samme som med den anden historie. Ikke? Altså, hvis man foretager nogle valg, og så kan han ligge selv og rode med, om det er noget, der er defineret af religionen, eller det er et valg, han selv har truffet. Men altså, hvis man træffer det valg, at man ikke har lyst til at røre ved en flaske rødvin, så har det konsekvenser. Og så kan han ikke få det arbejde. Og det er jo og igen den samme diskussion som med cigøjnerne. Vi har et socialt system og et velfærdssystem, som ikke er egnet til at tage sig af den slags sager. Og det er i virkeligheden det største problem. Den anden ting er, og nu synes jeg egentlig, det er på tide at nævne det, at når vi sidder og taler om den gruppe af mennesker, som er kommet hertil inden for de sidste 40-50 år, så har vi altså en evne til at begynde at se på dem som én gruppe. Mm. Så der er muligvis, eller det er der helt stensikkert, masser af mennesker, som er gode til at offentliggøre sig selv, og som kommer med i Askers programmer og alt det der. Det er bare meget sjældent, vi hører om de et eller andet sted mellem 65-80%, som bare lever deres liv og gerne vil til Kreta en gang om året, og så have noget god mad til jul. Men det er måske også, fordi der ikke er så store historier at fortælle om en charterrejse til Kreta en gang årligt. Men det er bare et resultat af, at vi igennem 40 år totalt har underkendt de udfordringer og de problemer, det har givet. Og så pludselig vender, og nu er en situation, hvor altså selv det, at man skal gå i et... Altså, jeg er da helt ligeglad med, at folk svømmer i. Så længe de holder vandet rent og ikke tisser i det og gør, så kan de sgu da svømme rundt i marstrakter, for min skyld. Hvis ellers det passer selv. Og hvis de gerne vil have afdækket og aflukket rum, jamen, så må de jo finde en marked for det. Mm. Og så må de jo lege en svømmehal og hænge nogle... Ja. Who cares? Altså... Noget af det, som løber sådan igennem nomineringerne dog, med undtagelse af Beyoncé, som lidt af et fænomen, der kommer til os udefra, det handler jo netop om velfærdssamfund. Nu nævnte du selv, Mads Kastrup, det her med Levakovic. Det handler om, med Asger og de nye danskere, i høj grad altså at opleve, at man i højere grad har rettigheder, end at man har pligter. Ja. For eksempel er der en ting, der slår mig, det er, at de her mennesker, Asger og de nye danskere, de har fået en uddannelse, det har været en gave for samfundet. Og nu synes de her danskere så, nye danskere, at de er en ny gave til samfundet. Og sådan er det jo ikke. Altså, der er sådan en helt simpel landmandslogik. Du bliver da nødt til at yde et eller andet. Du bliver nødt til at give et eller andet tilbage til et samfund, der har investeret i dig. Jeg sidder og får en kæmpe tur på forarveren sammen med min søn hver mandag aften, når jeg kigger på de der ting. Og sidder også og forsøger at forklare ham, at prøv at høre, samfundet stiller en masse ydelser til rådighed for dig, du bliver nødt til at give et eller andet tilbage. Mm. Nå, dem vil jeg gerne indstille. Curlingindvandrerne fra Asger og de nye danskere til kollektiv modtagelse af ugens overprivilegerede stakkel. Vi skal have fundet ud af, hvem der får prisen i den her uge. Ja. Jeg kigger på jer. Vi har Henrik Marstal, vi har Beyoncé, vi har Jimmy Levakovic, der er på vej til at blive udvist af Danmark, håber vi. Vi har de nikabklædte kvinder i VUC, og så har vi jo så curlingindvandrerne i Asker og de nye danskere. Altså, jeg vil gerne rejse et argument, og det er argumentet for en meget konstant og meget langvarig indsats på området, at Levakovic der må være en klasse for sig selv. Ikke? Der taler vi altså top performance inden for sin kategori i 40 år. Det må jeg sige, den heller jeg altså også til. Ja. Og også det der med at indrulle, gør det til et familieprojekt. Ja. Ja. Ja. Ja, det, Og som nærmest også bliver arvet. der er masser af underholdning. Jeg er fuldstændig enig. Altså, Levakovic, han får prisen som ugens overprivilegerede stakkel. Vi har 20 sekunder tilbage og skal til at takke af. Tak til dig, Mads Kastrup, for at have debatteret Martyrmuseum, Kristi Himmelfart dag, om helligdage skal afskaffes. Vi har set på vagtskifte i Enhedslisten. Tak også til dig, Per Michael Jensen, også til debat omkring Henrik Marstal, appropriation, og til dig, Søs Marie, ser vi tilbage i næste uge. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.